چلیے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات. اس میں تین باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بنائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت اور شہادت حق کی ذمہ داریاں دیں. دوسرا پوائنٹ ہے ارض مقدس. سات باتیں ہیں اس میں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی تھی. حکم دیا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ نہ مراد پلٹو گے. بنی اسرائیل کا رویہ, وہاں جبار اور زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اگر نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. آٹھواں پوائنٹ ہے اللہ تعالی اللہ والوں کا رویہ. ہمت بندھائی, دروازے کے اندر گھس جاؤ, اگر اندر پہنچ گئے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو. چھٹا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ کو آخری جواب, تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست, اے ہمارے رب ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اگلا پوائنٹ ہے اللہ تعالی کا حکم, زمین 40 سال تک ان پر حرام رہے گی, زمین میں مارے مارے پھریں گے, نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. پسندیدہ رویے, ہمت بندھانا, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا, توکل کرنا, نظریے کے اختلاف کے وقت جدائی اختیار کرنا, ناپسندیدہ رویے اللہ کے کام سے پیچھے رہنا, فسق کرنا, انسانوں سے ڈرنا, بزدلی دکھانا, بغیر قربانیوں کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کا خواب دیکھنا, اور عمل کی باتیں کیا ہیں کہ حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہے. چیلنجز قبول کرنے ہیں, بڑا کام کرنے کے لیے جھوٹے عذر نہیں کرنے, اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کے حوالے کرنا ہے. امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے دعائیں مانگنی ہے, امت کو کتاب کی روشنی سے روشناس کرانے کے لیے عملی کوششیں کرنی ہے, عمل کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے.